بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tuendelea katika darasa yetu ya aqida alwasitiyya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwa sharh ya Imam Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Ikiwa bado taja dalili Sheikh al-Islam rahimahullah za mfumo wa Qur'an katika kueleza sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, baina an-nafi wal ithbat, baina ya kukanusha na kuthibitisha. Tulitaja katika darasa zilizopita adilla alizozitaja Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, na leo insha Allah tutaendelea kueleza kama alivyoorodhesha dalili hizo. Qala ithbatu as-sam'i wal-basari lillahi subhanahu wa ta'ala, kuthibitisha sifa ya kusikia na sifa ya kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله ليس كمثله شيء، أول الآية قوله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. منذ وهي آية katika suratu Ash-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza utukufu wake wa kuziumba mbingu na ardhi. Akasema kabla ya hiki kipande cha mwisho cha hii aya, fatiru samawati wal ardhi, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah subhanahu wa ta'ala amekujaalieni mke na mume katika nafsi zenu, yani katika wanadamu wapo waume na wapo wake, azwaja. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا, na katika wanyama hoa pia akaweka dume na jike. Kisha akasema يَذْرَأُكُمْ فِيهِ, anakuzidishieni namna hii mkawa wengi kutokamana na mume na mke. Kisha akasema baada ya hapo laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Qala al-Imam Ibn Kathir fi tafsirihi ay laysa ka khaliqil azwaj kulliha shay'un li'annahu al-fardu as-samad alladhi la nadhira lahu. Yule aliyeumba hawa kuwa waume na wake katika kila alichokiumba. Hawezi kuwa sawa na yoyote yule, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni peke yake katika hilo. Wanayemkimbilia waja wote, As-Samad, ambaye hana mfano wake. Wa huwa as-Sami'u alladhi yasma'u jami'a al-aswat, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake ni mwenye kusikia, tena husikia sauti zote, hata wakazungumza kwa pamoja wakati mmoja lugha mbali mbali, apambanua sauti moja baada ya nyingine na kufahamu kila mmoja kile anachokizungumza. Ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Tizama huu mfano, Allah subhanahu wa ta'ala sema, ewe mwanadamu, lau kama wa mwanzo wenu mpaka wa mwisho wenu, ni wangapi ya kuanzia kuumbwa kwa Adam mpaka atakayeumbwa wa mwisho, wa insakum wa jinnakum, tena si wanadamu tu, wanadamu na nani, na majini, wa mwanzo mpaka wa mwisho, wote wakasimama katika uwanja mmoja, kila mmoja akaomba ombi lake, utakuwa na lugha moja, lugha mbali mbali, sauti zitakuwa nyingi, sio? Allah subhanahu wa ta'ala sema nimpe kila mmoja alichokiomba, bi maana awasikia wote kile wanachokitaka, wala haipunguzi chochote katika ufalme wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni mwenye kusikia sauti, hata zikawa nyingi kwa lugha mbali mbali, Allah subhanahu wa ta'ala azijua sauti zote na iwazisikia sauti zote. البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من يكون أم بايها كون تشوته في تشيك كوكي الله سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يطمي ساوت كوكي كيلتشوكو مبينغو يا سابا na kilichoko chini katika ardhi ya saba, hakuna tofauti, bali vyote viko chini ya ilmu yake na iwaviona subhanahu wa ta'ala. Idhan wala yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Qala al imam ash-Shawkani fi tafsirihi, maneno mazuri sana azungumza al imam ash-Shawkani al-Yamani رحمة الله تعالى عليه. ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة. من يفهم هي آية كوف haki inavyotakikana ifahamike na kuizingatia haki ya kuizingatia, akaenda na hii aya na kuifuata, basi huyu katika njia yake ya kuifuata hii aya, mashabiha عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة. watu wamekhtalifiana, watu wa ilmu al-kalam wametia fikra zao katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini mwenye kushikamana na hii qaida katika hii aya basi huyu atafuata ile njia na kupasua njia na kubakia katika njia iliyonyooka ya sawa, iliyo wazi, wadhih. Wayazdadu basiratan idha taammala ma'na qawlihi wa huwa as-sami'u al-basir, na yuzidi kuwa na fahamu na yuzidi kuona ilmu ikiwa atazingatia maana ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami'u al-basir. Fa inna hadha al-ithbat ba'da dhalika an-nafi lil-mumathili قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه سيما هي إثبات يكثبتيشا وهو السميع البصير بعد يكوكانوشا كوانفانواكي laysa kamithlihi shay'un, baada ya kukanusha akathibitisha. Ukiangalia katika hii ithbat kuna baradil yaqin, kuna yaqin ndani yake na ponyo kwa vifua na kupata utulivu wa moyo, basi kadiria ewe unayetafuta haki kadri ya hujja hii iliyo wazi na iliyo na nguvu. فإنك تحطم بها كثيرا من البدع, بدع nyingi sana utazivunja ukizingatia hii aya. وتهشم بها رؤوسا من الضلاله, اي وتكسر تفunja vichwa vya upotofu. وترغم بها انوف طوائف من المتكلمين, kwa hujja kama hii utawaangusha makundi katika watu ambao hufuata falsafa badala ya kufuata qala Allahu wa qala rasuluhu. Wala siyama idha dhamamta ilayhi qawla Allahi ta'ala wala yuhituna bihi ilma, hawawezi kumjua vilivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama watu wa ilmu al-kalam na wote katika wale waliopotea katika al-asma wa sifat pia hutumia hii aya, lakini wao husimama katika laysa kamithlihi shay'un. Kila ukimwambia lakini hapa hii aya iko wazi, bali yadahu mabsutatan, sema la, Allah asema laysa kamithlihi shay'un, naam nahnu ma'ak, laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote, hakuna kinachofanana naye. Sasa hii ya kutosheleza wewe kuthibitisha ili jambo ukasema kuwa hana mfano wake chochote pamoja na kuona mikono miwili. Tizama hapa asema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, bimaana thibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ujue laysa kamithlihi shay'un, usimfananishe na chochote. Wewe thibitisha, lakini katika kuthibitisha kwako usifananishe. Na hapa kuna jambo muhimu sana lifahamike, watu wa bid'ah katika tarehe ukisoma, wa ila al-yawm shughuli yao kubwa kabisa ni tashwih ya sura ya watu wa haki bila dalili. Ulama wa ahli sunna wakiwarudi watu wa bid'ah wawarudi kwa maneno waliyoyazungumza wao katika vitabu vyao, kwa safha, tabaa ya kitabu, kitabu gani mpaka mstari gani wanasema yale maneno. Hakuna aliyedhulumiwa na wanaovioni wa sunna, lakini watu wa bid'ah wao utawakuta wakizungumza katika al-asma sifata, wale mushabbiha, wale wafananishaji, wale mumathila. Musizungumze hiyo, hayo madai mtu yoyote weza kufanya. Nyinyi tutajieni, kwa mfano angalieni hapa, mmefananisha nyinyi, mwasema Allah ni kama kiumbe chake, wapi? Mnafahamu sisi? Kama wanavyosema ahlul bid'ah, Ibn Taymiyyah ni mushabbih, afananisha, lete nasi moja peke yake, moja tasimbili, kuwa Ibn Taymiyyah amesema Allah ana mkono kama wa binadamu. Tuone moja peke yake, na hawawezi kuthibitisha hili. Na ndio kaona mara nyingi ahlul bid'a waweza kunasibisha mambo kwa imma wa ahlus sunna ambayo hayaingiani na itikadi. Kama kwa mfano utasikia Khawarij, Ibn Taymiyyah mwenyewe amesema mwenye kuhukumu kwa sheria isiyo kwa Allah moja kwa moja kafiri huyo, tena akasema mkafirishe. Mimi mtu akizungumza hivyo ucheka, kwa sababu hailingani hii na misingi ya ahlus sunna mpaka umuingize kwa mfano Ibn Taymiyyah katika hilo, na roho yangu iko baridi kuwa wewe ni mrongo. Kwa nini? Kwa sababu si msingi ya ahlus sunna hii. Mwanifahamu nazungumza nini? Ni imma atakuwa yule mtu amesoma maneno hakuyaelewa yale maneno Ibn Taymiyyah kwa mfano hakuyaelewa, ama yuamsingizia jambo ambalo hajalitamka hata kidogo. Ndio tukawa tutaje mara nyingi, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Kwa hivyo hii ni silaha kama anavyosema al-Imam Shawkani al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi, hii ni silaha ishiki dalili, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, kisha kusanya na nini, wala yuhituna bihi hilma. Kwa hivyo wathibitisha bila nini, bila ya kufananisha. Iko wazi nafikiri. Naam. Wa qawluhu inna Allaha ni'imma ya'idhukum bihi, qala qablahu, kabla ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala asema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni mzirudishe amana kwa wenyewe. Maneno mazuri si mazuri? Maneno mazuri, regesha amana ya watu kwa wenyewe. Sawa. Wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil-'adli, na mnapohukumu baina ya watu mhukumu kwa uadilifu. Maneno mazuri si mazuri? Mazuri sana. Atuamrisha kuregesha amana kwa wenyewe, na pia yatuamrisha kuwa waadilifu katika hukumu zetu, tuwe waadilifu. Haya mambo mazuri. Kisha akasema inna Allaha ni'imma ya'idhukum bihi, hakika hayo anaokuwa idhini nayo Allah subhanahu wa ta'ala ni mazuri sana. Ndio nasema ni mazuri si mazuri? Bila shaka ni mazuri haya anayotuambia. Alhamdulillah, atuamrisha sisi uadilifu, atuamrisha sisi kutekeleza amana na kufikisha amana kwa wenyewe. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil-'adl. Inna Allaha ni'imma ya'idhukum. Sema ni'ma min alfadhil madhi, ni katika lafzi za kusifu. Wama qila nakiratun mawsufa, ay ni'ma ma ya'idhukum, ni'ma shay'an ya'idhukum bihi, ni kitu kizuri kilioje, kile ambacho akuwaidhini nacho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila innama mawsula, ay ni'ma shay'u alladhi ya'idhukum bihi, mawsula bima'na alladhi, yani kitu kibora kilioje hicho anachokuamrisheni na kupeni mawaidha Mola wenu mkitekeleze. Tayyib. Wa qawluhu ya'idhukum ay ya'murukum bihi, kile anachokuamrisheni nyinyi, min ada'il amanat wal hukmi baina an-nasi bil 'adl, katika kufikisha amana kwa wenye kustahiki na kuhukumu baina ya watu kwa uadilifu. Wa qawluhu inna Allaha kana sami'an basira, ay annahu subhanahu sami'un lima taqulun, بصير بما تفعلون. الله سبحانه وتعالى ni mwenye kusikia yale mnaoyasema na ni mwenye kuyaona yale mnaoyatenda na kuyafanya. قال العلامة الفوزان الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات السمع والبصر لله. katika aya hizi mbili tukufu muna ndani yake kuthibitisha sifa ya kusikia na kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الآية الأولى نفي مماثلة المخلوقات. na katika aya kwanza muna kukanusha kufanana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. aya tuliyozungumza mwanzo, kitizama vizuri hapa, Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya baina ya kukanusha na kuthibitisha. Na kukanusha akakanusha kwa ujumla, na kuthibitisha akathibitisha kwa kubainisha alivyosema, laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote kile, chochote kitakachokuwa. Lakini alivyothibitisha akasema nini? Wa huwa samiu albasir. Na huu ndio mfumo wa Qur'an. Ni nadra sana kupata katika Qur'an eti kukanusha kwa tafsili, tukataja kuwa ni ukamilifu zaidi katika kukanusha, kukanusha kwa ujumla, na katika kuthibitisha, kuthibitisha kwa kubainisha, as-samia, al-basir, al-qawiyu, al-aziz, dhil-quwati, al-matin, na nyinginezo. Sababu kwa katika kuthibitisha ukitumia sifa mbali mbali ni kuwa wataja ukamilifu zaidi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukataja mfano kuwa hata katika hukumu za kidunia, walillahi almathalu al-a'la, ukamwambia mfano mfalme, wewe mfalme, wewe mzuri sana. Kwa nini? Wewe si muovu, tena wewe si mwivi, wewe tena wewe si mvutaji bangi, tena wewe pia huvuti unga, tena wewe msafi, si mchafu, ukamtajia umtajie. Sasa mwisho utaona wafanya nini? Wewe wamfanyia vihaka na wamdharau, humsifu, sio? Lakini ukasema mfalme wetu muadilifu, wewe mfalme wetu ni muadilifu, wala hauna chochote katika sifa mbaya. Akataja kwa ujumla, hauna sifa mbaya, wewe muadilifu. Ama akasema wewe wasaidia maskini, alafu wewe hudharau watu, alafu wewe kadha. Unaonaje sasa? Sasa yusikia raha, sio? Na huyu ni mwanadamu, mambo ya kidunia tu. Walillahi almathalu al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Kwa unapomzungumzia katika sifa ambazo hazistahiki na yeye, wazungumza kwa ujumla, laysa kamithlihi shay'un. Na tunapozungumzia sifa zake tuzizungumza bitafsil, wa huwa samiu albasir, na nyinginezo katika awsaf zilizokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mafhum hadha? Naam. Tayyib. قال إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه. ستوين لك مسألة يا مشيئة نا إرادة كثبتيش متاقوى يا الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال رحمه الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله: ولولا إذ دخلت جنتك. إن لو كوا ulipoingia kitaluni mwako au kitaluni kwako katika bustani lako ungelisema masha Allah alitakalo Allah huwa. Walaula idhakhalta jannatak, ay halla idhakhalta bustanaka, lau kuwa ulipoingia katika bustani lako قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. أكتاك الله سبحانه وتعالى بستانه لتبكيا نا أكتاك الله سبحانه وتعالى بستانه لأتليونروشا اعترافا بالعجز ككيري كتقوى نويزو ككوي منادام وأن القدرة لله سبحانه نكو وزوت نوكيي الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف بعض يسلف وسيما كتفسير ابن كثير: من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من يكفريشوا نتشوت كيله بس نعسيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله كثبتشك هو الله سبحانه وتعالى ألتكال ديو لتكال كوا نعمبالو هلتاكي هلويزي كوا. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين أو ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا. لو كما انجلتاك الله سبحانه وتعالى وسيبيانها وسنجبيانا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد. وسباب هل تندكي na kujiri katika ufalme wake isipokuwa lile analolitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. La radda li hukmihi, hakuna anayeweza kuirudisha hukumu yake. Wala mubaddila li qada'ihi, na hakuna anayeweza kubadilisha makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona wale waliokanusha qadar walikuwa mmoja wao akimwambia mmoja katika awamu ahli sunna kuwa mimi namtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hii shari kufanyika. Allah ametakasika kutokana na hii shari kufanyika, maana hii shari imefanyika bila matakwa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule akamwambia na mimi namtakasa Allah kutokana na kutokea katika ufalme wake asilolitaka yeye. Naam. Kwa sababu ukisema kwa hili jambo limetokea bila kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana kumetokea katika ufalme wake kitu ambacho hayuko radhi nacho. Vipi kitatokea na Allah subhanahu wa ta'ala hataki kitokee? Haiwezekani. Na ndivyo walivyo ahlu albid'a. Wallahi awam ahlu sunna waweza kuwajibu ahlu albid'a wasiwe na jawabu. Awam ahlu sunna, mtu ammi. Na lau kama watawacha da'wa salafia wa da'wa ya ahlu sunna, watu wote waiwacha, wallahi yubqi Allahu walau wahidan, Allah tambakisha hata mmoja. Yasruhu fi wujuhihim, fi wujuhi ahlu albid'a, awe akipiga kelele tu yeye kwa wale watu wa bid'a. Muhimu watawashinda tukioja, hata kama mjinga mjinga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala haki yataidhihirisha. Si werevu ahlul bid'a, hawana hoja katika yale wanaoyadai. Walillahi alhamdu wal minna, وقوله تعالى أحلت لكم أي أبيحت لكم محلل شيوة مجوز شيوة أن يملو أميني. والخطاب للمؤمنين بهيمة الأنعام ونما هو الإبل والبقر والغنم نغمية ngombe na mbuzi na kondoo. Illa ma yutla alaykum, isipokuwa wale mnaotajiwa kuwa ni haram basi msile, kama ilivyo katika aya ya surat al-Maida, bal hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinziri wa ma uhilla lighayri llahi bih والمنخنقة والموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الآخر الآن. هابكم يتاج وغالي أنبونين نحرام كل يوم إلا ما يتلى عليكم, أي إلا ما يتلى عليكم من بهيمة الأنعام. والمراد به المذكور في قول حرمت عليكم الميتة التي بعدها بقليل. بني آية تاتو سورة المائدة هيلو تجوابني آية كوانز. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم, استثناء آخر من بهيمة الأنعام كتكوالي ونياما أمباو Allah subhanahu wa ta'ala amewahalalisha, akatoa istithna nyingine, ghaira muhilli saidi wa antum hurum, lakini msihalalishe kuwinda nanyi mmo katika hija, wakaharamishiwa kuwinda, pamoja na kuwa lewa nyama ni swara, ni nyati, nani halali kuwala, lakini wakaambiwa pia mkiwa katika nini, katika haji, katika ihram, msiseme kuwa lakini hawa si ni halali, wacha tuwale, tuwinde tule, mekatazwa hilo. Istithnaun akhar min bahimati al-an'am, ini istithna nyingine katika wale ambao haijuzu wao kula wakati wakiwa katika ihram, haijuzu kuwinda hawa nyama. Walma'na uhillat lakum bahimatu al-an'ami kulluha إلا ما كان منها وحشيا, معنى yake mehalalishiwa wanyama hoa wote isipokuwa wale ambao ni wa mwitu. Fa innahu saydun, wale ni katika wanyama wanaowindwa. La yahillu lakum fi hali al-ihram, si halali kwenu nyinyi wakati mkiwa katika hali ya ihram. فقوله وأنتم حرم في محل نصب على الحال, إن جملة اسمية والواو واو الحال. والمراد بالحرم هنا من هو محرم بحج أو عمرة أو بهما. حرم هابا نيقصدي أن يولي عليك كإحرام بحج أو عمرة. وأنتم حرم أي حال كونكم في الإحرام, مكيوة كتك حالي أكوة كتك نيني إحرام, هيجوز كونو نيني كويندا. إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه. هي ياجا إلي وسيو كسيما لكن مبونا الله كوم أنا فيوتك يي كتك كحلاليشا أو كحرميشا هكونا يوتي أنا يوزا كولتو بنزاني. Ndiyo pale mtu akamwambia lakini kwa nini? Kwa nini nini? Kwa sababu Allah anasema. Wewe fuata. Kwa nini hapa riba haramu? Na hii ni fixed deposit account. Sio. Naeka senti zangu mwaka mzima, kisha iwe haramu riba, sitofanya biashara nao wale benki. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a وحرم الربا. كونيني اكون تشا كونيني. ان الله يحكم ما يريد, الله حكم انا تشكيتك يي سي ووي apendavo yeye atahukumu wala wewe huna nafasi hapa kuzungumza. Sio mwanielewa nazungumza nini? Mwanielewa vizuri eh? الحمد لله. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. Katika hizi aya zilizotajwa hapa munakuthibitisha matakwa na nguvu na hukumu na navyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na utaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zote ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zinazolingana na utukufu wake. Zote ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zinazolingana na utukufu wake. Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi aendelea kueleza nusus zinazofungamana na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqul faman yuridillahu, qala wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja كأنما يصعد في السماء. نهي آية إن شاء الله تعالى وتكوجا كيليزا كتك دراسة يتكا يكوجا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.